is broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. The rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the wet garden, sprung in completeness where his feet. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new. Een van de allermooiste nummers van Cat Stevens ooit gemaakt. Eigenlijk niet zo bedoeld voor de late avond, maar voor de vroege ochtend. Maar toch, we beginnen er maar mee op deze mooie avond. Your morning has broken. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Ik ga je oren, natuurlijk zoals altijd, verwedden met lekkere muziek. Gewoon een hele leuke keuze van alles en nog wat. Dus er zit wel verrassend spul tussen waarvan je denkt, is dit mooi? Ja, dan is het toch mooi, maar in een hele aparte context zou je kunnen zeggen. En naast die prachtige muziek hebben we ook een paar leuke ontwerpen. We gaan het hebben over Stichting Lezen en Schrijven, want gaat dat wel goed met het lezen en schrijven in ons land? Je hoort er straks meer over. Han van der Horst is ook van de partij met een wekelijkse column. Hij gaat het hebben over de herdenking van de Tweede Wereldoorlog in Indonesië. Je zou zeggen een soort monster naar de maaltijd, maar dat is het dus niet. Luister zo meteen mee naar zijn wekelijkse column. En we gaan praten over Team Toekomst. Hebben zij toekomst en welke toekomst zien zij voor zich? Je hoort het allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. Stay with me.

miss you, you know. Let me go home. I've had my run, baby, I'm done. I gotta go home. Let me go home. It'll all be alright. I'll be home tonight. Prachtige muziek hier in de show natuurlijk, zoals altijd. Prachtige muziek van Michael Bublé. Hij heeft het over home, thuis. En Sting hoorde je ervoor met een kunstwerkje wat luisterde naar de naam Fields of Gold. We gaan praten met Anita Pidou. Zij is adviseur Stichting Lezen en Schrijven. En Dick van Gooswillige praat met haar. Zo'n 3 miljoen volwassenen in Nederland hebben moeite met lezen en schrijven. En ook steeds meer scholieren verlaten de middelbare school zonder goede taalvaardigheden. Dat heeft grote gevolgen voor henzelf en voor de samenleving. De stichting Lezen en Schrijven biedt hulp. Aan de telefoon hebben we Anita Pidou van de stichting Lezen en Schrijven. De cijfers over functioneel analfabetisme en laaggeletterdheid in ons land zijn zorgwekkend en blijven maar groeien. Wat is volgens u de belangrijkste oorzaak? Het is een veelheid aan oorzaken. Wat we zien bij jongeren is dat de interesse in het lezen steeds verder afneemt. Onze maatschappij wordt steeds meer gereguleerd door visuele communicatie, hè, beelden, en de vluchtigheid daarvan. En dat heeft zijn weerslag op het enthousiasme van jongeren voor het lezen van boeken. Ik zie bijvoorbeeld wel op TikTok, dat BookTok. Gloort er wel enige hoop? Zeker, omdat steeds meer mensen zich realiseren hoe belangrijk het is. Ik denk dat het heel lang onderschat is, het belang van lezen. En vooral ook het belang van boeken lezen. En dat komt meer en meer terug. En laat ik zeggen, goed lezen en schrijven begint natuurlijk thuis, hè, met de opvoeding en ook zeker met school. Absoluut. Maar wat vooral ook meespeelt is dat als je opgroeit in een gezin waarbij beide ouders of een van de ouders weinig tot geen interesse heeft in taal en taalrijke thuisomgeving, ja, dan moet je dus alles van school hebben. En als je op school niet goed kan meekomen omdat je in een drukke klas misschien je plek niet weet op te eisen, ja, dan sneeuw je onder. Snap ik. Wat betekent dat nou voor iemand die niet goed kan lezen en schrijven? Stel je voor zo'n middelbare scholier, die gaat er van school af en die moet de samenleving in. En dan? En dan begint het eigenlijk pas. Wat wij belangrijk vinden is dat mensen zo goed kunnen lezen en schrijven dat ze zelfstandig kunnen meekomen in de maatschappij. En dat betekent dat je brieven van de gemeente, maar ook van bijvoorbeeld verzekeraars, afspraken bij het ziekenhuis, dat je dat gewoon zelfstandig kan doen. Als dat niet lukt, omdat de informatie te ingewikkeld is, ja, dan ben je dus altijd afhankelijk van anderen. En ook omdat er dus heel vaak gezegd wordt, in een land als Nederland, hoe is het mogelijk? Ja, hoe is het mogelijk? Ja, maar als dat de reactie is die je krijgt, dan wordt dus al heel snel het gevoel overgebracht dat het je eigen schuld is. Want aan het land ligt het niet. Want in een land als Nederland is dit toch niet mogelijk. En aan wie ligt het dan wel? Je kunt je afvragen, ligt het niet wel aan het land? Ja, als je ziet dat de gemiddelde Nederlander het taalniveau, wat wij dan in vakjargon B1 beheersen, hè, dat is een bepaald taalniveau. Maar onze overheid communiceert heel vaak op een veel hoger niveau. En veel jargon wordt gebruikt in gemeenteland. Dat zijn woorden die in brieven terechtkomen waarvan je kunt afvragen, waarom staat dat er in hemelsnaam? En waarom verwacht je dan dat mensen dat begrijpen? Dus het ligt niet aan één ding, het ligt aan meerdere dingen. Het ligt aan ons allemaal. Ja, tuurlijk. En aan de ene kant heb je de persoon die moeite heeft met lezen en schrijven, die is aan zet. Want die moet daar zelf iets aan doen. Maar aan de andere kant ligt het ook aan de professional die zich moet realiseren dat niet iedereen hetzelfde taalniveau beheerst. De Stichting Lezen en Schrijven doet er van alles aan om dit vraagstuk doorlopend aan de orde te brengen. Ja. Helpt dat dan en is het ook voldoende? Ja, het helpt zeker. We timmeren al 20 jaar aan de weg met onze stichting. Hè, ooit opgericht natuurlijk door prinses Laurentien. En je ziet dat de kracht van de herhaling en de lange adem heeft zeker wel effect. Maar ook wet en regelgeving heeft effect. Want het feit dat er vanuit Europese wetgeving bepaald wordt dat overheden en organisaties moeten werken aan hun toegankelijkheid, dat dat wettelijk verplicht is, dat zorgt dat mensen in actie komen. Dat zorgt dat organisaties in actie komen. En dat ineens die urgentie gevoeld wordt van oké, hier moeten we iets mee. Ja, want u werkt ook samen met bibliotheken, gemeenten, bedrijven. Zeker. Wat verwacht u van die partners? Iedereen heeft zijn eigen rol. En in die samenwerkingen die we hebben, dat noemen we dan taalnetwerken, verwachten wij of willen we eigenlijk dat iedereen die verantwoordelijkheid pakt. En niet alleen maar de pakketjes doorschuift naar het volgende loket. Wat kunnen ze dan doen? Waar kunnen ze zich melden? Hoe doe je dat? Het landelijke punt Ik Wil Leren heeft een bellijn, gratis telefoonnummer. Daar kunnen mensen naartoe bellen. En dan worden ze in contact gebracht met een taalpunt, een taalhuis, bij hun in de buurt. Op basis van postcode wordt er dan gekeken waar woont iemand en waar is hulp nabij. Ik zal u even helpen. 0800 023 en dan... Ja. 4444, dus 0800 023 4444. En als je dat allemaal te ingewikkeld bent, vraag anders een buurman of een buurvrouw of ze je even willen helpen. Precies. Oké. Okay. Mevrouw Pidoux, dank voor uw toelichting en veel succes met al uw activiteiten de komende tijd. Want u heeft ook een prachtig mooie website. Als mensen daar meer over willen lezen, de Stichting Lezen en Schrijven geeft die informatie. Ja, en in de week van 8 tot en met 15 september is het de week van lezen en schrijven. En wordt er in heel veel gemeenten lokaal worden er allerlei activiteiten georganiseerd voor zowel professional als inwoner. Dus kijk vooral ook in je eigen omgeving wat er allemaal is. Hartelijk dank voor het gesprek en voor uw toelichting. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Allumer le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie. To anywhere, maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights stay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. We go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job. Now work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter. Buy a bigger house and live in the suburbs. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast it felt like I was drunk. City lights lay out before us and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone. Be someone, be someone. You got a fast car. I got a job that pays all our bills. Instead of drinking late at the bar, see more your friends than you do your kids. I'd always hope for better. Thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. So take your fast car and keep on driving. I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. Is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. Een van de mooiste nummers van Tracy Chapman. Beetje eentonig zou je zeggen, maar als je de tekst meeleest en meeluistert, dan is het een ongelooflijk boeiend nummer. Fast Car hoorde je uit 1988 en Edith Piaf performed Non, je ne regrette rien. Natuurlijk een klassieker uit 1961. Over een paar minuten de column van Han van der Horst. Dat gaat over de herdenking, einde van de Tweede Wereldoorlog in Indonesië. En Han van der Horst komt toch nog even terug op de herdenkingen van 15 augustus. Want hij vindt dat belangrijk om daar toch nog even over na te denken. Het komt eraan over een paar minuten, 3 minuten ongeveer, na deze van Katie Melua. We gaan op de fiets. 1 van de 9 miljoen in China. That's a fact. It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. We are 12 billion light years from the edge. That's a guess. No one can ever say it's true, but I know that I will always be with you. I'm warm by the fire of your love every day. So don't call me a liar, just believe everything that I say. There are 6 billion people in the world, more or less, and it makes me feel quite small, but you're the one I love the most of all. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, eigenlijk had ik dit verhaal verleden week moeten vertellen. Nu komt het een beetje als mosterd na de maaltijd, maar het moet toch, want het onderwerp is er belangrijk genoeg voor. De afgelopen vrijdag op 15 augustus is het einde van de Tweede Wereldoorlog in Indonesië herdacht. Die kreeg dit jaar meer aandacht dan ooit. Volgens de media komt dat doordat de jongere generaties met een Indische achtergrond zich meer van hun afkomst bewust zijn. Ze willen meetellen in het collectieve geheugen van alle Nederlanders bij elkaar. Dat is een gerechtvaardigd verlangen. In onze streek hebben vooral Rotterdam en Delft een band met het eilandenrijk over zee. Beide steden bezaten een kamer, een zelfstandig filiaal van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Zowel in Delfshaven als in Rotterdam zelf werden Oost-Indievaarders gebouwd. Later speelde de Rotterdamse Lloyd een belangrijke rol bij het onderhouden van de band tussen Nederland en Azië. Zeekastelen zoals de Indrapura, de Nempo en de Baloran onderhielden de verbinding met Tanjung Priok, de havenstad van Batavia, de hoofdstad van Nederlands-Indië. Als je modern was en haast had, ging je overigens niet in Rotterdam aan boord, maar stapte je op het station Delftse Poort in de luxe trein van de Rotterdam Lloyd Rapide naar Marseille. Daar kon je haast direct vanuit de trein scheep gaan. Dat verkortte de reistijd met een week, terwijl je ook nog eens een nacht moest doorbrengen in Parijs, wat ook al geen straf was. Aan boord werd je door Indisch personeel bediend. Dit werd in het racistische jargon van die dagen aangeduid als de Javaantjes. En voor het vertrek had je natuurlijk in Rotterdam bij Govertz op de Nieuwe Binnenweg, de Schiedamse Dijk of de Brede Hillendijk voordelige tropenkleding ingeslagen. In de Bijenkorf kon je trouwens ook terecht. Bijvoorbeeld voor gegarandeerd krimpvrije gesomforiseerde wit kostuums van 15,90 gulden. Een advertentie uit 1933. Of u naar de Zuidpool gaat of naar Indië, dat maakt voor de Bijenkorf geen verschil. U vindt bij ons evengoed warme kleren, bontvellen, verwarmingsapparaten, kooktoestellen en conserven als stropenhelmen, muskietengaas, ventilatoren en ijskasten. Zo, dat was even genoeg tempo doelen voor vandaag. De Japanse bezetting van 1942 tot 1945 kostte 2 miljoen Indonesiërs het leven. 2 miljoen. Dat is meer dan 10 keer zoveel als er in het Europese gedeelte van Nederland het leven verloren. De capitulatie van Japan betekende ook nog eens geen bevrijding. 2 dagen daarna, op 17 augustus 1945, riepen Sukarno en Hatta de Indonesische onafhankelijkheid uit, maar dat was het begin van een periode vol chaos en geweld. Het duurde nog maanden voordat hun nieuwe republiek iets van een centraal gezag kon vestigen. Bovendien was dat het begin van 4 jaar oorlog met Nederlandse troepen die nog eens zeker 100.000 mensen het leven kostten. De nadruk van de 15 augustus herdenkingen lag heel lang op het lijden van de etnische Nederlanders die door de Japanners in afschuwelijke interneringskampen werden ondergebracht, waar ze slachtoffer waren van vernedering, mishandeling, marteling, uithongering, verkrachting en moord. Daardoor raakte onderbelicht dat in het hele land een door verkeerd Japans beleid veroorzaakte hongersnood heerst en dat honderdduizenden Romusha's, feitelijk dwangarbeiders, omkwamen bij allerlei Japanse projecten, bijvoorbeeld die Burma-spoorweg. Het is erg goed dat deze kant van de zaak nu de zo verdiende aandacht krijgt. Daarom leek het me goed daar een paar dagen na de herdenking toch nog eens op te wijzen. En nu muziek voor bij de rijsttafel. Bagaimana?

Prachtige muziek van Adele. Feel My Love. Tijd voor het laatste onderwerp in de show. Jawel, Tere Cox praat met Sanne van Hoogveen. Vormgever, kunstdocent en sociaal ondernemer. Ze gaan het hebben over Team Toekomst. Team Toekomst in Rotterdam. Daarover ga ik praten met Sanne Hoogveen. Sanne, jij werkt daar. En ja, het klinkt ontzettend veelbelovend, vind ik. Wat is Team Toekomst? Nou, de naam zegt het eigenlijk al. Team Toekomst strijdt voor kansengelijkheid voor kinderen en jongeren in Rotterdam. Begonnen als een bewonersinitiatief in Delfshaven. Waarbij eigenlijk ouders uit de wijk zagen dat er voor best wel veel kinderen geen gelijke kansen waren rond het gebied van talentontwikkeling. Dus denk aan voetbalclubs of naar hockey of tennistraining kunnen gaan. Een kunst- of cultuurclub na schooltijd mee kunnen doen. Dus wat vooral moeders uit de wijk hebben Team Toekomst toen opgericht om te kijken, wat kunnen we voor deze kinderen in de wijk betekenen? Nou, uit onderzoek is dan ook wel gebleken dat 1 op de 5 jongeren in Delfshaven niet kansengelijk opgroeien. Ook over school, want veel kinderen hebben bijvoorbeeld ook huiswerkbegeleiding, dat soort dingen, gaan mee met extra uitjes. Daar is vaak vanuit een persoonlijk budget bij gezinnen en niet zoveel geld voor. Ja. Daarom is Team Toekomst er, om deze kinderen in een 2-jarig traject eigenlijk te begeleiden naar verschillende clubs en als het gaat om sport en cultuur, om zo te kijken waar word je nou eigenlijk blij van en hoe kunnen we ervoor zorgen dat jij op die club kan blijven. En dan worden ook ouders ondersteund in die 2 jaar. Bijvoorbeeld met huisvesting of wanneer ze op zoek zijn naar opleiding of werk. Maar ook noodhulp. Denk maar, er is een wasmachine kapot en daar is even geen budget voor. Worden er van allemaal verschillende noodfondsen wordt er ondersteuning geleverd. Ja, ik wil er toch eventjes 2 dingen over vragen. Ten eerste, jij zei de kinderen en scholen zijn erbij betrokken. Mm-hmm. Over welke leeftijden gaat het dan? Dan gaat het inderdaad over de specifiek over basisschoolleerlingen. En dan meestal zo vanaf groep 6 tot en met groep 8. Ook om ze voor te bereiden op de middelbare school. Zodat ze ook gelijk een wat fijnere en ervaringen hebben opgebouwd in 2 jaar om ook zo naar de middelbare school te kunnen gaan. En betekent dat die kinderen langer op school moeten blijven of na school niet lekker vrij zijn, maar weer aan de bak moeten? Nee, dat niet. Dus we hebben bepaalde linkwerkers op scholen lopen. Dat zijn dus moeders uit de wijk die een social work opleiding hebben gevolgd, die dus deze kinderen uit de klas soms halen om even een gesprekje mee te voeren of een extra begeleiding aan te bieden. Maar tijdens bijvoorbeeld de vakanties worden er wel speciale events ook voor de kinderen georganiseerd, waardoor ze die clubs kunnen doen, et cetera. En als ze willen, kunnen ze natuurlijk doorstromen naar een hockey, voetbalclub, tennisclub, kunstclub, als ze dat willen. Ja, en ik heb een heleboel dingen gehoord die fantastisch en haalbaar lijken. Blijken blijkbaar, is jouw ervaring. Maar huisvesting vind ik wel een teer puntje. Want hoe kan je nou helpen bij huisvesting? Het is in heel Nederland het probleem. Is zo. En helemaal als het gaat om sociale huurwoningen. Dat is in Schiedam en Rotterdam echt een idem probleem. Nu is het zo dat omdat we zo in de wijk zitten, we heel veel contacten hebben bijvoorbeeld met ook van die partijen als Woonstad of Havensteder. We werken samen met juristen. Dus als er bijvoorbeeld echt een beetje nood aan een man is, er schimmel in een woning en een gezin kan daar gewoon niet meer wonen omdat het zo ongezond is, kunnen we altijd door het netwerk die we eigenlijk hebben in de wijken, kunnen we heel snel aan ondersteuning komen. Dus het gaat echt om zaken die echt nodig zijn. Zeker weten, ja. Nou, als ik dit zou horen en ik zou directeur van een school zijn, zou ik mij de vraag op mijn lippen branden, hoe kan ik erbij horen? Ja, goede vraag. Hoe kan dat? Nou, dat is wel ook wel heel erg mooi, want vanuit de gemeente Rotterdam, volgens mij ook vanuit de gemeente Schiedam, heb je zoiets als de brugfunctionarisregeling. En dat kan je als school aanvragen. Dan heb je dus een extra begeleider op school die kinderen kan ondersteunen in bepaalde zaken. Maar dat kan je dus ook gebruiken om een linkwerker van Team Toekomst bij jou op school in te zetten. Fantastisch. En eigenlijk hoef je alleen maar Team Toekomst in te tikken op je computer en je krijgt de informatie al. Precies. Ik vind jou wel een duizendpoot hoor, met een spin in het web. Oh. Geweldig. Ik wil je heel hartelijk bedanken, Sanne Hogeveen, voor je uitleg over Team Toekomst. Dank je wel. Jij ook. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by, you can spend the night beside her, and you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China, and just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. To travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind.

Art Garfunkel, Bright Eyes uit 1979. En Leonard Cohen met Suzanne. Je hoorde het hier aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dank je wel voor je gezelschap. Fijn dat je erbij was. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf ook weer met prachtige muziek en interessante onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je voor zometeen wel tussen. Prachtige dromen. En als je gaat werken of blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht. En ik hoop dat je nog even de tijd vindt om onze website te bezoeken. www.delateavond.nl of check ons op LinkedIn, X of Facebook.